سورت الف لام سجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورۃ الف لام سجدہ مکی سورۃ ترتیب په لحاظ کې دو دیرشم پس سورۃ لقمان نا نازل له او نزول د سورتونو کې پینزا او یا پز صورت مومنون نده مخی صورت سرا مناسبت مخی صورت کے ادلہ سلاسہ ذکر شو نو دا صورت تفریق او پما سبقا ادلہ او بانده ذکر متصل لولو مقصد دو صورت الف لام سجده نفد شفاعت قاری چه پزور دالان سو خلاصول نشو کوله او د مشرکین او شوبه دا چې موږ بخلاصې سرورم نمبر آیات کې دا غي جواب کوي مالکم من دونی من ولی ولا شفیع نبوی تاسو را بيد الله نا سوغدوس انو سو خلاصون کې دا د صورت مقصد او زیرو الف لام میم الله پوی په معنا د دې حروف په مراد په لسرا ترغیب قران کریم تور کئ تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین را لګل کتاب دی طرف د الله نه چې شک نشته ری را لګل کتاب دی الله کتاب را لګل او چې شک نشته ری فی پر کتاب کې د الله د طرف نه من رب العالمین دلتے اغا نسبت پورا کرے رے من رب العالمین دا طرفا طرف دا مخلوقاتنا شک و پکشتا کفار و پک شک کرے رے نجی تورا بٹن ہوتا ها نو سې او سونه جی غن انده جی ها لار وفی من رب العالمین نشری شک پدی کې د الله د طرف نه بند کړو بس اورو بس له بکار کې زور په کو چاغه بار شنو به زور راکې لا ریب فی من رب العالمین تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین را لگل دی کتاب دی چشک نشتے رہ پائی کی من رب العالمین دا طرف دا نجی تم علومات ہوگا کورس تو گرد اگر لگے دلے رہے ها اوس راځي تو ګور تا اوس आवाज راځي ها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين رالی گلی کتاب دی شک نشتری فی پائی کی دا طرف دا رب دا مخلوقاتنا دا اللہ دا طرفنا لا ریب فی من رب العالمین تا دیو خب مبالو چھتے او کی گنا تو سلطہ دا چکا چکا لا ریب فی من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. دا کی مسئلہ ده کنه د بېمانه تما وې دا تا نه کوه بس خپل ټیک دی اوسه را لګل کتاب دی طرف د الله نه چې شک نه سي پای کې د طرف د رب د مخلوقات نه ام یقولون افتراه بلک جوړ کړي دل را پیغمبر د ځان نه نه بل ول حق من ربک بلک دا قران دی رښتیا د طرف د رب ستانه لتون زرا دې پارا چې تویره قوم تاهم من نذیر چې نه دې راغلي هغه ته یو يرونګه ستانه پوها ستانه پوها پای کو سوق يرونګه نو راغره لتون زرا قوم دې پارا چې تویره قوم قوم نه مراد یاد ټولي دنیا قومونه مراد دي یاد قوم نه مراد قوم عرب مراد دي کدا قوم نہ مراد ټولی دنیا قومونه مراد شي نمانه بداشي دې ته پارا چتويره قوم ما تا من نذیرین چنره راغله غیتا یو يرونګه من قبل کا ستانا مخک من قبل کا ستانا مخک یعنی پس دی سال سلام نا پدا زمانہ د بندې دو دو وه کې دی سال سلام نرسو استاد را زمانه پوری اغیط سوکا یرون کے نورا غلے شپک سوک آتا خواه میری خواه ہا شپک سوک کالو او پا شپک سوک کالے کے پیغمبر نورا غلے نو تما رولے گلے چه خلق خبر کے یا قوم نموراد قوم عرب نو دیر پارا چه توجی رے قوم عرب چنو راغلی اغیتا من نزین یو یرون که استانا پخوا مخ که استانا او پس دی اسماعیل علیہ السلام نا استانا مخ که اسماعیل علیہ السلام نا رستو پائی که سوک راغلی نو لعلهم یهتدون خامخا چده اک لکشی خامخا چده ایداد حاصل کی اس دلیل عقلی اللہ اللذی خلق السماوات والارض الله ذات چې پیدا کړی اسماون نوزم کې आवाज او مابین درې دوالو کې په ستته ایامین پشپګو ساتونو کې پشپګو لمحو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دې په تخت پل باندې مالکم من دوني من ولي ولا شفيع اصل مسله داوا نفذ شفاعت قادید مشرکین شبا مالکم من دوني من ولي ولا شفيع نبوی تاثر رابی دا اللہ نا سوک دوست انو سو اخلاص انکے شفی افلا تتذکرون آیا تاثر والی پن قبل ہوئی ولی نصیحت نالی یدبر الامر من السماع الالارد تدبیر کی اللہ دا کارونو دا برن اخکتتا برن تدبیرو کی آغت حکم اخکت راشی ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون بیاخی الله تا عمل د انسان هغه د مؤمنانو او د اخلقو اعمال هغه تخیجی فی یوم پارس کې پارسات کې کان چې د مقدار دا رز زر کالا دا کرن جو تاسوش می رہی سمانا کتا سو هغه ته رسیدای نو پاغ ازیت بتاسو پا زر کال کیلے رسیدری وی زر کال رفتار اللہ تا د انسان عمل دور زر خیجی کتاسو آغا زیت خیت خطلے نو زر کال پا کتیر شیوی وی او اللہ تا فوراً خیجی مانا دارا آغا رب ذالکا عالم الغیبی و شادب دلتا الف سنتن زر کال وی آو نور زینو کې وي 50000 سنتن 50000 کال نو د جلالین شرحدا کمالین اخر جواب کې شپږ جلد کې هغه وي چې په قیامت کې به 50 سټیشنې وي د اودریدلو او په هر یو زید اودریدلو به انسان دور اودریږي لکه زر کالا په مقدار باندې نو 50 زینا او هر ز زر نسوشو 50 زره کال شو کلا ټول ذکر کای او کلا وای الف سنتن اغیو زید او دریدو یادې سن نقصان نشتا یا ها چې کم صورت معارض کې کوم موده ذکر کای دلتا اغه موده د مسافت تا الف سنتن کم چې صورت معارض کې ذکر کای داغه نه مراد موده د قیامت تا دا موده د دنیا د مسافت دا او هغه موده د اخرت دا یادین مراد هغه موده د مؤمنانو دا او د مؤمنانو باندې به اغرز دا ستریږي لکه زر کال په مقدار باندې او دا غین مراد هغه زمانه د کفارو دا په کفارو به اغرز دا ستریږي لکه 50 زر کالا پوش یا موده د مؤمن دلتا او معارض کی موده د کفارو یا دلتا موده د مسافت د دنیا مراد دا اول تک مسافت د اخرت د قیامت موده مراد دا یا کنایه د زرنا چې اغازه ته بتاسو زر کال کې اون رسه گئے او هغه ته د انسان عمل فورن خيږي ذالک عالم الغیب والشهاده دا صفاتون ول الله دې چې پوه دې په پټو په کارو باندې العزیز الرحیم چې غالب او مهربان بادشاہ دې هغه پار څه پوه دې هغه الله سن کل شین خلقو چې سکړي دې هر یو شی څه جوړ خدا و بدا خلق الانسان من طین او شروع کړه پیدای د انسان د خټنه د خټنه انسان پیدا کړي ثم جعل نسله من سلاله مما امهين بیا یې ګرځول نسل دا اصل د من سلاله دا خلاصې دا خلاصې د خټه مما امهين دا او بو کمزورنا دا د ټولو بو یو خلاصه او نه چول دی چې داغې نه انسان پیدا کا مهین سپ کی وبدي کمزور وبدي دا داسې وبدي چې ارشه دا وب قبلې چې په کم سیس کې اچې نو هغه نوې جما کې ما چو نرمی دي سپ کی دي او د خلاصو بو نه پیدا کړ انسان ګور سلوي خرزو کې په انسان کې الله دور اوب پیدا کی او ساس کے چاہا قابل دا بچیوی اوبو ہر وقت انسان کی کروا لے کئی نا آغا اوب مراد ندی آغا دا شاوتا و دا خند اوب دی خوکلا چه دا کم اوبو نا انسان پیدا کئی نا آغا پو بدن کے سلوی خرزو کی اللہ یو ساس کے پیدا کئی چاہا ساس کے قابل دا بچیوی نو دا غین انسان الله پیدا کا ثم سواه فنفخ فی نبی برابر کا غلرا پوکیو کو پای کی من روحی د خپل حکم نا وجعل لكم السمع والابصار والافدا اوی ګرځو تاسو لا وګنا او سترګې زړونا قلیل ما تشکرون کم په کم کې کم تاسو شکریا ادا کوئ د الله د نعمتونو سمانا انسان می پیدا کدا کمزوری سیزنا بیا می اغا برابر کا بیا می پکی پوکو کا لگا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام ہوئی چکل انسان د سلویخ تو میاشتو دا سلویخ تو گورا اللذی خلق کا فسوا کا برا پیدا کرے تا لرا آغا اللہ بیا برابر کرے تا لرا الذي خلقك فسواك فعدلك لبیا برابر کړی دي ستان د مون په خپل په مقام باندې په اي صورت ما شاء ركبك پس عظیم شان شکل کې جوړ کړی تعالی الله اور اول انسان سلوي خطرزو کې ساس کې جوړ شي دا ساس کې لار شي رحم تا چه رحم تلار شه سلوی خورزونا سلوی خورزو که داغ ساس کی ناوی نجول شی سلویخ تو رزو نرستو بیا آغا کرپندیشی آغا کرچ کئی نادو کئی نگوخی سلویخ نرستو آغا غوخ جوڑشی چه غوخ جوڑشی او د سلور و میاشتو قابل شی سلویخ سلویخ لبیا الله فرشته دوریگی اورتو اکتب رزقه و اجله و عمله و سعادته و شقاوته د دې انسان رزق لیکا د دې انسان نیټه لیکا د دې نیک بختیا او بد بختیا لیکا او روپ کې واچو زم ما په حکم باندې پوکيو کې پاغه واخه کې واخه کې پوکيو کې او پاوه کې لکیر دا کې په حکم د الله واخه کې چې نخې فرشته جوړی کې په حکم د الله چې دا سترګې دا پوزا دا غوګونا او دا سترګې او دا خلا نو چې ار سب کې برابر کې نو بیا وي ان فوخ فی پوکیو ک پدې کې نو چې پوکیو کې پای کې روح پیدا شي وې صاحب چې هغه سره سالی سانالی رو رو بیا په انقلاب باندې راځي بیا ونفغا فیه زکوی سلالت مما یمین د خلاصې دو بو چون مې پیدا کړي کمزورونا بیا برابر کا غلرا او پس بار د غوخ سرا و نفخ فیه پوکیو که پائی که دخ پلو حکمنا او غگونا استر گزره او دور کلا اسباب د پوی او دا نصیب کلا نو کم پا کمو که بیا امتازو شکری آدا کوی او گورا منگ سر دا اللہ سور احسان ندی چه منگی دا مور پاغتیارو دا گرده که پیدا کلیو مغلی غوګونا او سترګې زړه را کړې او د پاره د پوي وقالو اوایدا کفار زجر ورکی مون کینو د قیامت دا اعزاز ولنا فی الارض کلا چرک شو منګه غایب شو من په دنیا کې ا ان الفی خلق جدید عاشو من بیا په پیدائش نیو کې چیو پیدا من ګملو شو رک شو غایب شو دنیا کې وګوره قبر تلال شي نو غیب شي وی لا لا پلار دی غیب دی ها لار بابا دی غیب شو پوجي ضرورت تیری شي او لار ډېرې په ولالي وی لار سوسوک نوم نالي از اعزاز ولنا فی الارض انا لفی خلق جدید بلهم بلقاء ربهم کافرون خخ خلقی زمکه راکاږي لار غائب شو کې به نوم نالي او دا په ملاقات خپل ربانی انکار کوونکی چا بنوي چې دا خلک بده دنیا نزي دا سي مستو دا سي مزو سره نه نه ډېر د لاندې پراتري بلهم بلقاء ربهم کافرون او دنه چې سره بیا الله ارسه معاملې کینو اخپويږي دا په مالو قلوا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وفات کوي تاسو را فرشته د مرګ ا فرشتہ او کله بكم چې مقر کړی شوی پتاسو ثم الى ربكم ترجون بیا خاص پر رب ته تاسو واپس کولی شي ا فرشتہ د مر مقرر دا بیا الله ته واپس کی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى كشر اوین تا کلا چې مجرمان با ناكسوا رؤوسهم کته کون کې خپل سرونو لرا سر به کته کړی عند رب ایم په نس د رخ پهلوان دی د وجه د شرمې دونا ځکه چې سړی او کار کړی نو کته ته خبرې کې نو تا تن ګوري کته ګوري د وجه د شرم والی نه چې ما دا جرم کړی دی ته ما ته ګور نو کته ګوري د خدا الله دربار کې چودريږي نو سر به کته کړی وای بده ربنا ابصرنا ایز منگ ربا اولید منگ پل حالت و سمینا و اولید منگ پل حالت اللہ منگ چس کری دیو چطرہ سرسکے منگ خبر شو خو فرجینا نامل صالحا واپس که منگ دنیا تا چه منگ عملو کنیک انا بیشک منگ بی یقین کونگی اللہ بیا با منگ بدا ملی ننکو اللہ بیا با منگ شرک ننکو خو منگ یوزل بیا دنیا تا ہولے گا ولو شئنا لاتینا كل نفس هدى الله وکزما خو غشی وی په زور باندې مان د خلکو نو بابا رات لیکلی وی هر یو نفس ته توفیق دار ولکن حق القول مني لیکن ثابت شوی دی وینا زما د طرفنا په سبب د اتباع شیطان لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې ها مها دغ بکم جهنم د جناتو د انسانانو غوندونا جهنم بډ کوم یو زر الله وي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا او بل شي اوسکه عذاب شیر کړو تاسو پیش د رج تاسو چې دا ان نسيناكم بشکم منغا پرخو تاسو لرا د خپل رحمتنا الله به ما پرخو دی تاسو ما پرخو دی تاسو د خپل رحمتنا ذوقوا عذاب الخل اوسکه عذاب د میشوالي بما كنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو کوم عمل کو دنیا کې ما ولې پرې خو دی ځکه تاسو زما کتاب پرې خو دی دنیا کې ان سوکم ذکری ير کړو دې ټوکو تاسو نه ذکری زما کتاب مؤمنون کې خاطر شو یا سورته طه اخر کې تیر شو کلا واجبدی کذالک تتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا دارنگی اللہ ویتا نما کتاب در کرو تا پریخیو تا غیر کرو ننم خلقو دا اللہ کتاب پریخی دا اللہ کتاب دخار و سر خواب رکرے اول خیز دکی نا او چسر دکی حپس دے و حپس دے و حافظ دے و قاری دے لور کا مقصد دو تو وی چالک دو صورت مقصد سرے وزا بز حفظ ما بچه حافظ ده عادی یو پدې زما بچه حافظ جوړی شي الکه مقصد د قران ز کول ضروری وو واپدې مضمون ما ته یو صورت بیان کا ها چې پدې مضمون کوم صورت ترې ده نو بیا پدې پوه نه ده راته له ګولې دا بس قران یاد ده حافظ ده او الکه حافظ ده خو حافظ دا حالت وګوره بیا ګیره ده حفظ سره برابر ده ا چار چلے ده حفظ سره برابر ده اخلاق اعمال کردار آداب اغید حفظ سره برابر دي علم رناوا ډیر موږ حافظان ګورو اسه قران زده کړي اکثر دي علماو طبيع ها په بد نظر ګوري اغه ما حفظ کړي ما تجوید کړي عالم که حفظ نه کړي تجوید نه کړي والحمدلله الفاظ سوي خو نور علم له الله دې خور کړي وګوره دا داسې کې الفاظ داسې وي خامخا کمی اوسره چا پسې ٹھیک ته به الفاظ سي وي خو نو پسې نه پويږي اغا الحمدلله د وس مناسب الفاظ مخوي خو الله خ علم ور کړي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا پهل ماته یو کس وي زما یو بچه مافز دي بل ما پز دي بل ما پز کیږي مې ترجمه وي هغه به وشه آل درجه وي مې درجه وي خود قرآن دشمنان دي کمځه کې چې دا ها د قرآن درس وي نو لومبه به ته مقابله کې بے ایمانه ولاله دا وګورم پورا درسونه هغه باندې دی په دې ها دا څوک دا غځ ځان ته حافظان وي او درجه ان نسیناکم بشکم هغه پر خود او تاسو د خپل رحمت نه پر خودي وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون او بولیشی او سکی عذاب دا من شوالی پس سبب داگی چه تاسو کم عمل کو دنیا کی انما یؤمنو بی آیاتن اللذین اذا ذکرو بیها یقیناً یقین کئی پایاتنو زما آکسان کلا چه پندر کشا غیتا پدی آیاتنو نو خرو پریوزی سجدن سجدک ان کی اللہ تا وسبحو بی حمد ربیم او پاک بیانی پو حکم دخپل رب وهم لا يستكبرون او دې ځان غټ نه غني د الله د عبادت نه ځان غټ نه غني تتجافا جنوبهم عن المزاج تتجافا جنوبهم عن المزاج په داسې حال کې چې بیرته وې د دې اړخونه د پلو بسترونه لمبه چې علم پسې وځي ها نو ګړه وې زړه ګمرا کا علم ار یو مهنت کوي چې ز د خپل ځان په شان باندې دا بل بچیم کما تکړه شي مهنتی شي کوشش سره لري او کی خو پلار اول پریشانې وګړو زړه له ګډ ورک د تعلیم نه اوخه خو بیا ورسو چاغه د علم کارنامې دا هغه مخکي هغه وای نو پلار بیا خوشاله دا باچا صاحب الله دې پلار اگر قر رحمت کی زما والد صاحب کوشش کاو چکل آغا علم پس اوخ کو کوشش کاو عبدالمقدس بچا صاحب د جلوی سمنا ماشاءالله خکار کی کلی علاقہ کی نو آغا پلار اول خفاو زول الله داسه ک غری پوینو په مساله بیا چې کله دا غزو آغا علم مهنت او کوشش وکنه پلار بیره خوشاله زما پلار ته بیره دواګانې کولې او واخی خبره بس و ما ته خو پته نه تا اول سړی پریشانې خو هغه حفظ کړي الحمدلله سره کار کړ ډیر حافظان دي ډیر قاریان دي اکثر د قران دشمنان دي اکثر د قران دشمنان دي زمنګ د ملګرو اکثر جوباتونو کې چې کلا زمنګ ملګری درس کوي او اکثر دغه مقابله کې بے ایمان اکثر ولاړي دا نو وچاره کې ټیک ده ما هو قران یاد کړي خدا څو خمه نه یاد کړي څنګه دې علماء ذکرې ترجمه کوي خلق ته فائدې حاصلې مهنت کوي کوشش کوي د خلقو عقیدې سمې د خلقو اعمال سمې زه خو سره بس قرقرې کوم خو نو خلصنه خبر نه مچري آیاتونو کې سری د سورتونو کې سری ها تتجافا بچي حافظ دې بچي دغه خو کوته وي چا دا ترجمه کړي نه ترجمه بیا خني بیا د شر خبره پکې راځي تتجافا جنوبهم په داسې حال کې چې بیرتهوي د غړو خوونه نیل مزاجې د خپلو ب سرونه یا دوړونه رب هم خوفهوهما او را غواې د خپل رب لړه د یارې او د تمی د یارې د عذابونو د لا نه او په تم د الله د میره بانتیا تم لري و مما رزق نه هم یون فقون او داغ مالونه چې ورکړې موږ دې ته خرج کړې دا لا پلاره کې فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من قرته اعين جزاء بما كانوا يعملون دا الحمدلله زموږ ملګری دي کار کوي مهنت کوي ګنې دې خلکو کله سي اقري خلکو ته خودلا نو قران او سنت پرچار کوي پار کړي کی ګوره پدې کلی کې منګلې مې نور ملګری دي په جلبې کې ګوره باچا صاحب دې نور ملګری دي مهنت کوي ها جس جلسې ته وګوره عبدالحق مولانا صاحب دې نور ملګری دي لاور صدا سے لارشاه شیخ داس زور په سزا ار کلی کې الحمدلله حق پرستی او د قران دایان دي پرچار کې د توحید او سنت خلق را بلی دین تا قران تا سنت او تا چې د خلکو عقیده زمنګ نور څه کارو زمنګ کار دا موږ په سن خلق عالم دی دا کې سشر جوړې وي قران او توحید بیانول دا شرو دا خدا انبیاء او کارو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم نتملري تما دا الله د مهربانتیا چې الله و موږ له جنتونو راکې په موږ بالله مهربانه کیو مما رزقناهم ينفقون تا تجورا د شپې د عبادت بیان وکړه د شپې پاسېګا د خپل بسترې نزان بیرته ساته او راغوالي به د خپل رب لرا خوفن د یری الله نه یریګه د شپې جاړه چې الله زب سکم سبا قیامت کې الله زب سکم سبا چې قبر کې پرې وځما هغه تورې تیری دي چې هغه را باندې انبار شي د ډېرې د خاورو نمې پلار پکاریږي او نه مورو نه زیو نه بچي او نه هدا پکاریږي په هغه تورو تیرو کې هر انسان ځان له پرې وځي روړه هغه ته سوچ کوو چې بهالته سکوم بس جاړه یرا کوا د الله د عذاب نه چې ماران دي لړمانان دي الله زبالته سکوما هغه سره او تمام لرا چې زما امید دی چې الله به زما ګناهونه ماته معاف کړي خپل کوشش کوا الله نه سوال وکوا کم سے کم سل زله درځه وا استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفار وا سنه سوا وا چې الله ماری ګناهونه کړی زما ګناهونه ماته معاف کا جاړه وته نو ما به زه موږ کومه هاو حفظ میکړې به دا عمل لري دي و مما حافظ او قاری ګور لومبه کې ګیره کټ کړی پوه نو خلا پرې چې کله تراوی وخت راځي د تراوو وخت نو لو غند زونډې وو ګوت کی یو اج ته به سیوا کی خو چې کله داغتر و بوز کی ختمونه مضمونه و کی باز بیا کینچی ورلاندې کی نو بس بیا ټول کالی وی نو چې بیا یو میاش یونی ما پاتې شي نو بیا رو رو قرآن هم لاس کرده والی و یه روجه دا روانی دی نو دا عمل لی دی قرآن بانی عملو کو صرف دا یو روجه او دا روجه نو یو سو روجه مخ کرده دا کار دی او د علما ار وخت الحمدلله د قران او د سنت سره کار دی د سر میاشو ونی مکاری بیا سالم کال کې داسې ګرځي لوان چې څه بیا کوي مخه له سو ورځي وي مړه اسیم بس پرې دا حفظ می کړي و مم ما رزقناهم ينفقون او دا مال نه چور کړي موږ دیتا خرج کړي کدا سې کارون نه کوي چې سړی خامخا خپکینو دا مال نه چور کړي موږ دیتا خرج کړي دا الله فلا رکی فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين نپويږي مال خرج کوو دا الله فلا رکی کبچی عالمان کې ځان کې دینداری پیدا کې نو خرچو کړورا په دین باندې په علما باندې نپویږي او نو سپا نعمتونو چې پړکړی شوی دی لرا د یخوالي دسترګونه جزاء بما كانوا يعملون دا بدل